อนนี้เรามากันที่สายของคุณลีโอก่อนสวัสดีครับลีโอ สวัสดีครับ ลีโอฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ปทุมคร ับ ปทุมธานีนะลีโอฮะมาพี่ป๋องจั่วไว้แล้วว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี ่ครับ พี่หมายว่าพี่ชายจริงๆของลีโอป่ะ ไม่ครับเป็นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยคร ับ อ๋อผมขอแก้ไขนิดนึงพี ่คือ พี่บอกว่า10ปีที่แล้วผมเพิ่งโทรถามพี่เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเด็กๆเลยครับ โอ้โหทางกระแสว่าย้อนกลับไปก็เป็นเวลาหลายสิบปีก็แล้วกัน ครับ แต่ว่าไม่ใช่10ปีนะอาจจะย้อนไป20 30 40ปีไม่รู้ล่ะนะเป็นพี่ที่รู้จักกันแล้วเข้าประสบการณ์นี้มาเล่าให้ลีโอฟัง ครับ แล้วก็ลีโอมาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังต่อนะ ครับผม อ่ะถ้างั้นย้อนกลับไปสิ่งที่พี่เขาเล่าสิครับว่าพี่เขาเล่ามาว่ายังไงบ้างเรื่องของอาถรรพ์ป่า ครับผมก็เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะครับกับบุคคลด้วยนะครับ ครับ ก็คือว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนเชียงรายครับแต่เป็นคนแบบเป็นคนจีนฮ่อครับ ครับ คนจีนฮ่อแล้วคันเนี้ยเขาก็ฉะนั้นเขาโตมาในหมู่บ้านก็แบบว่าเพื่อนพี่ๆในหมู่บ้านก็ชวนแบบว่า ครับ ช่วงบ่ายๆช่วงอะไรอย่างเง ี ้ยเข้าไปป่ากันไม่เลย ครับ ยิงกระรอกยิงนก อะไร เงี้ยครับก็น้องก็โอเคก็ไปขอแม่ก ็ครับ เข้าไปครับเข้าไปคันนี้เนี่ยการยิงเนี่ยเขาจะไม่เดินเป็นกลุ่มนะครับเขาจะเดินแบบเดินเป็นหน้ากระดานหรือว่าเดินกระจายกันไปไม่ได้เป็นคู่เป็นอะไรพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยครับคือตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนสมัยพ่อแม่เขาอาจจะเป็นที่ฝังศพที่ไม่ได้เผาเน ี่ ย ครับ เขาก็ยิงไปจนแบบน่าจะตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับห้าโมงเย็นแล้วเขาก็ไปเจอขอนไม ้ครับ เป็นขอนไม้ไม่ใช่ขอนไม้อยู่พื้นครับเป็นขอนไม้ที่แบบเป็นต้นไม้แห้งนะครับที่แบ บ มีอะไรออกมาเขาก็เห็นเป็นกระรอกตัวนึงแต่กระรอกที่เขาเห็นเนี่ยเป็นกระรอกแบบกระรอกผิดปกติครับมันจะเป็นตัวใหญ่เกินไปแล้วมีลักษณะที่ผิดปกติไม่เคยเห็นเขาบอกเขาก็เลยจะกะจะเล็งยิงเอาตัวนี้ครับ ครับ ระหว่างนั้นเพื่อนก็อยู่รอบๆนะครับเพื่อนก็อยู่รอบก็มองเห็นกันเพราะยังไม่มืดมาก ครับ ก็เขาก็เล็งยิงยิงไปเขาบอกว่าในตาของเขาเนี่ยเขาบอกยังไงก็โดนแน่นอน ครับ คือยังไงก็โดนนะครับพอยิงไปปุ๊บกระรอกก็ตกลงไงครับเขาก็วิ่งไปดู ครับ วิ่งไปดูตรงใต้ขอนไม้ครับปรากฏว่ากระรอกนั้นหายไปแล้วครับคือหายไปแล้วเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมา คร ับ พอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบพื้นที่ป่านั้นเนี่ยมันแต่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปครับ ครับ ภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้วเขาก็มองรอบ ๆ ปรากฏว่าเพื่อนที่เขามาด้วยครับ ครับ ก็หายไปหมดเลยหายไปหมดเลยทีนี้เขาก็เลยเป็นเด็กครับตกใจ ครับ ก็เลยแบบวิ่งแล้วไม่เชิงวิ่งครับเชิงว่าแบบเดินกลับมาตรงที่เขายิงครับเดินกลับมาที่เขายิงแต่มันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปล ี่ ยนไปหมดแล้วทีนี้เขาก็แบบคือก็พยายามเดินเรียกหาเพื่อนเรียกอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเวลาก็ล่วงเลยไปครับประมาณอาจจะหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นตอนนั้นเนี่ยมันคือมืดแล้วในป่าแล้วก็ภาคเหนือด้วย ครับ ก็เขาแบบเหนื่อยเขาก็เลยกะจะมานั่งแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้อะไร คร ับ ก็เลยนั่งสักพักก็คิดได้ว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล ้ วไม่อยากนอนในป่า จ ะยังไงก็ช่างก็เลยว่ากะจะเดินไปไหนก็ใช่เดินให้ออกจากที่เนี้ยครับ ครับ เขาก็เลยเดินก้มหน้าเหมือนคนเหนื่อยครับเดินก้มหน้าไปหางตาเขาเนี่ยระหว่างเดินก็เห็นแบบ ครับ เป็นผู้ชายแก่คนหนึ่งหัวโล้นนะครับหัวโล้นเดินสวนเขาไปปุ๊บ ครับ ด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าเจอหลงทางมาแล้วเจอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรไม่รู้จะทำอะไรก็เดินตามเขาไป ครับ ก็เดินตามคนนั้นเดินปุ๊บเหมือนคนนั้นเขาเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นเขาก็พยายามวิ่งตามพอวิ่งจนเหนื่อยแล้วปุ๊บเขาก็เลยแบบที่บอกลองคิดภาพแบบว่าคนเหนื่อยแล้วแบบก้มหน้าลงจับเข่าครับเหนื่อยหอบครับ เขาก็เลยก้มลงปุ๊บพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยตาลงคนนั้นเนี่ยหายไปแล้ว ครับ หายไปปุ๊บพอเขากำลังตกใจไม่เท่าไหร่ก็เงยหน้าขึ้นมา ครับ มองดูรอบทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเลยครับ พงขอนไม้ตรงนั้นที่เขายืนที่แรกเพื่อนก็แต่คล้ายๆว่าเพื่อนก็เดินมาหาเขาว่าเฮ้ยเป็นไรเนี่ยอยู่ดีก็ร้องโวยวายอะไรเนี่ยเขาก็เลยอึ้งไปแบบตอนนั้นไม่พูดอะไรนะครับก็แบบเหมือนเวียนหัวอะไรพูดอะไรไม่ออกเหมือนเขาก็เหมือนคนเมาเลยเขาเลยเพื่อนแบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวงั้นกลับดีกว่าพวกคุณพี่ครับกลับดีกว่ากลับไปทีเนี้ยเขาว่าเขาเป็นไข้อะครับเป็นไข้แบบโทรมแบบลุกไม่ไหวกินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยครับจะสายก็ไปหาหมออะไรปุ๊บเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าเป็นไข้ธรรมดาเป็นไข้ธรรมดาให้ยามกินธรรมดาพอกลับมาเนี่ยแล้วคนเฒ่าคนแก่พวกยายพวกอะไรเขาเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ไข้ธรรมดาก็เลยสันนิษฐานว่าถ้าเข้าป่าแล้วเป็นไข้อย่างเงี้ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรที่มากอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเอางี้ไปหาหลวงพ่อเพราะว่าวัดที่เขาไปเนี่ยมันอยู่บนเขาครับเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรไงเขาไปกับแม่เขาสองคนเดินขึ้นไปบนเขาครับก็ไปเจอวัดหนึ่งวัดเล็กเลยก็มีสุดท้ายไปเจอในทีอะไรก็เหมือนวัดที่คนไปทำบุญปกติครับแต่มันวัดเล็กเขาก็เลยเอามาหาหลวงพ่อในทีคนนี้ก็บอกแนะนำไปศาลาใหญ่ก็เลยไปเจอหลวงพ่อคนหนึ่งแม่นี่ก็บอกนั่งนั่งลูกนั่งหลวงพ่อก็ยืนอยู่ครับกำลังกวาดมังกวาดใบไม้อยู ่ ก็เลยนั่งเขาก็ก้มหน้าพอหลวงพ่อพูดว่าเป็นไงมาอะไรหนูเป็นไงบ้าง อ ันนี้เขาก็ทักไปเขาก็เลยกล่าวแบบเงยหน้าขึ้นตอบพอเงยหน้าขึ้นปุ๊บเขาตกใจเลยครับ อ ึ้งก็คือเขาตอนแรกที่ตกใจเหมือนคิดว่ามึงเคยเจอที่ไหนประมาณน ี ้พอคิดไปคิดมาอ๋อหลวงพ่อคนนี้ก็คือคนที่เขาเดินตามมาแหละครับ ในป่า เขาเดิน ใ ช่ใช่แล้วทีนี้พอมาเสร็จปุ๊บพ่อก็รดน้ำมนต์ให้อะไรปกติทำที่เพราะว่าก็คุยกับแม่ว่าเนี่ยไปเนี่ยไปเจ้าที่เขาไม่พอใจนะไปทำบริวารเขาอะไรพวกนี ้ ครับแต่จริงๆหลวงพ่อบอกว่าแม่มีเรื่องอะไรก็บอกเขาตรงๆนะแต่เขาไม่อะไรประมาณเนี้ยก็คุยแบบเงยพงำแล้วทีนี ้ ก็คุยแบ บ กักไว้ครับแบบเหมือนไม่ให้แต่ไม่ให้ที่เขารู้อ่ะคุยกับแค่แม่รู้สองคนกับหลวงพ่อไปเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเขาก็ไม่มีอะไรครับเขาก็เป็นปกติแล้วเขาก็ได้มีโอกาสแบบไปเรียนเข้าไปเรียนในตัวเมืองครับไม่ใช่ตัวเมืองหรอกเป็นอำเภอใหญ่ครับเข้าไปเรียนสักสามสี่เดือนในเขากลับมา ครับ กลับมาให้เขาว่าเป็นงานประจำหมู่บ้านนะครับช่วงเย็นเนี่ยจะมีพวกการแสดงอะไรของเขาอะไรเขาก็ไปแบบไปเจอเพื่อนเก่าเขาเลยแบบเอางี้เราเจอกันทั้งทีเรามาเล่นปัญหากันไหมเล่นปัญหาครับแล้วเขาบอกว่าคือคนพวกพี่เขามีความเชื่อว่าถ้าซ่อนหาตอนกลางคืนเนี ่ ยผีอย่ามาซ่อนอะไรเงี้ยครับแต่นี้เขาเลยก็เลยถ้ามันเถอะก็เลย เดี๋ยวนั้นนี่คือไม่เกี่ยวกับป่าแล้วใช่ไหม เกี่ยวครับคือสถานที่เดียวกันครับนี่ คือ จะเรื่องเดียวกันอะไรก็พอจะไปเล่นตรงนั้นแหละครับตรงนี้เขาบอกว่ายิงกระรอกนะครับแต่มันเปลี่ยนเป็นสถานที่เดียวนะเขาถางป่าเป็นสถานเล่นเลยละก็เล่นไปเล่นนะครับก ็ เลยได้คนที่จะไปหาแล้วใช่ครับพวกคนที่ซ่อนนี่ก็เลยคุยกันว่าเอางี้เราแม่งแกล้งมันเลย คร ับ วันนี้ครับทบทวนเราแกล้งมันเลยบอกว่าคือจะพากันกลับออกจากตรงนั้นหมดให้นะให้หลายแค่คนที่จะหานะแล้วเขาบอกว่าพอก็กลับกันไปก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหลังจากนั้นพอเขาอีกวันนึงมาเจอกันบอกว่าไอ้คนที่หาว่ามาบ่นด้วยนะครับว่าไอ้พวกมึงกลับไปไหนเนี่ยไม่เจอใครเลยความกูเจอแต่เนี่ยก็คือพี่เขาแหละคือคนที่หาเจอแต่พี่เขาโยมเฮ้ยอะไรเนี่ยคือแบบกูกลับบ้านไปแล้วนะมึงเจอกูได้ไง โอเค เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุยกับมึง อ ะไรประมาณนี้แหละ คุย ทั้งคืนเลย ครับสรุปยังไงฮะ สรุปก็คือแบบว่าแม่เขาเนี่ยมีลูกฝาแฝดครับพี่แล้วคือที่เขาหายไปในเมืองอันนั้นอ่ะตอนนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าเจ้าที่อะไรหรอกครับ ก็คือฝาแฝดของเขาอ่ะ ครับ จะมาเปลี่ยนตัวเขาครับ เดี๋ยวนะฝาแฝดคือคนไหนเป็นคนทั้งสองคนหรือว่าเป็นหนึ่งคนเป็นผีคนเป็นผีคน เขาเกิดมาแล้วฝาแฝดเขาอีกคนหนึ่งคือไม่รอดอะครับแล้วเอาไปฝังในตรงนั้นนะครับแล้วเรื่องก็คือแบบว่าเขาแม่เขาอะที่หลวงพ่อบอกว่ามีอะไรก็บอกอะไรอย่างนั้นนะครับคือเขาเอาลูกอีกคนหนึ่งไปฝังไว ้ที่นั่น เนาะใช่แล้วเขาบอกว่าที่เขาไปตรงนั้นนะเพราะว่าลูกน้องเขาบอกบังตาไว้เพื่อจะเอาคนนี้เข้าไปอยู่แทนเขาแล้วเขาเอาร่างคนนี้ออกมาแต่หลวงพ่อเชื่อไว้ก่อน ก็เลยรอดปลอดภัย ครับ ครับ คนที่เพื่อนเห็นก็คือคนนั้นแหละครับแบบนั่งกอดเขาอยู ่ครับโอเคโอเคได้เรื่องราวประมาณนี้ก็แล้วกันให้ริโอนะครับโอเคขอบคุณมากริโอนะฮะกับประสบการณ์ที่จากพี่เล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเรื่องของคุณก๊อฟที่ผมจั่วไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วก็ตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดตากครับผ่านมาสัก20ปีที่บอกว่ารั้วติดกันเรื่องราวทั้งหมดเป็นอะไรตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับก๊อฟ สวัสดีครับทั้งสอง ก๊อฟฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จังหวัดตากครับ จังหวัดตากอำเภออ ำเภอเมืองคร ับ อ ำเภอเมืองนะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่ตอนนี้อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะสมาชิกท่านอื่นหลับไปหมดแล้วนะ ครับ โอเคถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยย้อนกลับไปนานมากตอนนั้นถ้าดูจากอายุของเรื่องกับอายุของก๊อฟตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยนะ ครับ ยังเด็กอยู่เลยนะไอ้ที่รั้วติดกันที่ตัวก็เจอเพื่อนก็เจอเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เอาท้าความก่อนละกัน ครับ คือผมไม่ได้เป็นคนพื้นเพที่จังหวัดตากนะครับคือผมโตที่อื่นแล้วทีเนี้ยทางบ้านนะครับก็คือแม่ของยายครับเขาเรียกหมอนผมจะเรียกหมอนอะไรเงี้ยครับครับเขาเสียไปแล้วทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยจะไม่มีคนอยู่ผมก็เลยต้องกลับมาเรียนที่นี ่ อันนี้คือบ้านผมนะครับผมต้องกลับเรียนที่นี่แล้วผมก็ได้รู้จักกับพวกเพื่อนที่นี ่ ครับทีนี้พอเรียนก็จะมีโรงเรียนครับผมโรงเรียนบ้านนะครับโรงเรียนแถวบ้านเป็นแบบมันก็บ้านนอกนะพี ่ คือทั้งที่อยู่ในตัวเมืองนะพี่แต่ว่าสายที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นทางเรียบแม่น้ำปิงขึ้นมาทางสายเหนือ คร ับ จะไม่ใช่เส้นหลักพี่จะเป็นเส้นที่จะไปทะลุวัดหลวงพ่อทันใจได้ครับจะเรียบแม่น้ำขึ้นมาครับทางแถวนี้มันก็จะมืดถ้าเมื่อก่อนเลยนะตอนที่ผมเพิ่งย้ายมาเลยนะครับครับแล้วก็สนิทกับพวกเพื่อนที่นี่ก็อยู่กินเล่นเที่ยวเล่นอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับครับแล้วทีนี้พอโตมาก็จะมีร้านเกมร้านหนึ่งที่เป็นร้านเทวันครับเปิดอยู่ผมก็ไปเล่นกับบ้านหลังเนี้ยครับเล่นเกมไปกินข้าวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับนอนบ้านเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับพอโตมาปุ๊บผมก็ไปอยู่กับเพื่อนคนเนี้ยครับไปกินนอนกันเป็นเพื่อนสนิทกันเลย ครับ ก็ไปกินนอนมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วนี่ดึกๆพอเวลานอนเงี้ยครับก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยจากบ้านข้างๆครับบ้านข้างๆบ้านเพื่อนคือรั้วติดกันเลยนะพี ่ครับ ครับคือแบบบ้านนอกมันจะไม่มีรั้วครับพี ่ ครับมันจะเป็นบ้านติดกันคือทุกคนเขาจะไม่แบ่งกันนะพี ่ เป็นญาติกันอะไรเงี้ยครับฮะทีนี้ก็มีเสียงนู่นเสียงนี้เสียงนั่นอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเสียงมั่งอะไรบ้างแต่ไม่เคยเจอยังไม่เจอนะครับผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ไม่ถามเพื่อนละผมก็เที่ยวเล่นก็อยู่บ้านเพื่อนกินนอนอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มีวันหนึ่งก็แม่ของข้างบ้านเนี่ยครับเขาเสียชีวิตเราดูการที่ผูกคอตายครับเหมือนเขาน้อยใจอะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ผูกคอตายปุ๊บคราวนี้ก็ยิ่งแล้วเก่าที ่ เสียงมันก็มีมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับครับแล้วพออยู่ได้สักพักใหญ่ๆเลยพี่ประมาณปีสองปีอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็มีอากงอากงนะครับก็คือพ่อของแม่ข้างบ้านนะครับ ครับ เสียชีวิตตามโดยการผูกคอตายครับเหมือนกันแต่ผ ูกคอตายนี่คือนั่งผูกที่ห้องน้ำหลังบ้านครับ ครับ ครับแล้วทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยก็ไม่มีคนอยู่เลยครับแต่ทุกวันนี้ยังอยู่นะพี ่ ก็เป็นบ้านร้างไปแล้วเขาก็จ่ายออกไปทำงานข้างนอกกันหมดครับแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่น่ากลัวพี่มันก็คือ ทุกอย่างมันเทคโนโลยีมันเข้ามาหมดแล้วครับฮะ Mm-hmm. มันก็ผมก็ไปเล่นเหมือนเดิมแบบมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยครับตรงห้องน้ำ mm-hmm. แล้วทีเนี้ยไอ้ตรงห้องน้ำบ้านเพื่อนผมเนี่ยมันก็จะตรงข้าม mm-hmm. กับห้องนึงกับบ้านหลังนั้นนะครับ mm-hmm. อ่าฮะมันก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยครับ mm-hmm. อยู่แถวห้องน้ำตลอดเลย mm-hmm. ครับจนแบบผมแบบโอ้ไม่ไหวแล้ว อยากรู้ อยากรู้ mm-hmm. อยากรู้มากเลย ครับ ก็เลยถามเพื่อนตรงๆเลยว่ามันเฮ้ยโอ้อ่ะชื่อโอนะครับโอ้เฮ้ยมันเป็นไรวะทำไ ม เราอยู่เหมือนแบบไม่ได้อยู่กันสองคนนะมึงอะไรเงี้ยขอโทษนะครับครับว่าม ึ งครับอะไรเงี้ยก็ผมเลยครับโอ้เล่าให้ฟังหน่อยดิก่อนที่กับจะมาอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรครับเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่า มีครั้งนึงก่อนที่ผมเนี่ยจะย้ายกลับมาอยู่เนี่ยครับคือก่อนหน้านั้นอะก ่ อนหน้าที่อากงกับแม่เขาอะแม่ของข้างบ้านครับผูกคอตายครับก ่ อนที่เขาจะผูกคอตายนะครับ เขามีลูกอยู่คนนึงครับเป็นผู้ชายก็คือเขาตอนนั้นนะเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวครับผมแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับเหมือนเขาตกงานหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเครียดเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยครับเขาผูกคอตายก่อนที่ห้องนั้นนะครับ ห้องที่อยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวของเพื่อน คร ับ ครับแล้วทีเนี้ยโอ้ก็เล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยเขาเจอแล้วจังๆอะที่ เจอคือ เป็นอันนี้เป็นยังไงเป็นรูปหลักแล้วที ่ครับ ครับตั้งแต่ตอนเด็กเลยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เจอเนี่ยก็คือบ้านนอกอะพี ่ ทุ่มสองทุ่มมันก็เงียบแล้วอะพี ่ครับ ทุกวันนี้ก็ยังเงียบนะแต่ว่าคือไฟมันสว่างมากกว่าเดิมจะไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางนี ้ ก็คือมืดแหละเจ้าโอน่ะก็จะแบบอาบน้ำก็จะนอนละครับอะไรเงี้ยครับ คร ับแล้วคือห้องแต่งตัวนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับห้องที่พี่เขาเนี่ยผูกคอตายครับแล้วทีนี้เจ้าโอก็แต่งตัวก็เล่าให้ฟังว่าแต่งตัวอยู ่ แต่งตัวอยู่ก็คือแบบกำลังใส่เสื้ออะไรเงี้ยครับเวลาเราใส่เสื้อเราก็จะก้มหัวลงใช่ไหมพี ่ ก้มหัวลงอยู่ตรงหน้ากระจกนะก้มหัวลงแล้วก็แบบใส่เสื้อแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะดูกระจกว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังอะไรเงี้ยครับแต่ซึ่งไอ้กระจกบานนะพี่กระจกจะเป็นแบบเป็นตู ้ เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีกระจกบานนึงเป็นบานใหญ่พอดีตัวเลยครับแล้วก็ไอ้ตู้เนี่ยก็คือหันหน้าไปข้างหลังที่จะอยู่ตรงข้ามกับห้องเนี้ยครับที่พี่คนนั้นเขาเสียชีวิตนะครับครับแล้วบ้านเจ้าโอเนี่ยจะไม่ใช่หน้าต่างที่ตรงห้องแต่งตัวนะครับก็จะเป็นอิฐที่เหมือนอยู่ในห้องน้ำเราพี ่อ ิฐที่แบบเราสามารถมองจากข้างในออกข้างนอกได ้ แต่ข้างนอกเนี่ยไม่เห็นเราครับไอตอนที่เงยหน้าขึ้นมามองกระจกไอ้พี ่ ก็เห็นหน้าพี่คนนี้ครับ ครับ แบบสีเขียวเลยเป็นหน้าส ี เขียวมายืนจ้องอยู่ตรงไอ้ป่องอ่ะพี่ไอ้ป่องที่มันอยู่ตรงกำแพงบ้านโอเนี่ยครับจ้องอยู่ตรงนั้นนะครับโอก็บอกโอทำอะไรไม่ได้นิ่งครับแล้วแม่เจ้าโอก็เอาเจ้าโอไปคือตอนนั้นคือโอไม่สบายมาเกือบอาทิตย์เลยนะพี่เขาเรียกว่ายังไงเหมือนจับ ไข้หัวปวดอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเป็นไข้นอนแบบโผล่ไปเลยครับครับจนรู้ว่าก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะ ครับเออ ครับ เขาว่าไง ก็คือบ้านหลังเนี้ยครับสร้างตรงกับที่หน้าบ้านเขานะพี่หน้าบ้านเขาจะเป็นทางลงแม่น้ำ ครับ เป็นทางเหมือนให้พวกวัวพวกอะไรพวกเนี้ยครับลงไปกินน้ำเป็นอะไรเงี้ยครับ ครับ จะเป็นไม่ใช่ที่มีเจ้าของอะพี่คือเป็นครับแล้วบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นเหมือนสามแยกอะพี ่ครับ ผมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบทางสามแพร่งหรือเปล่า ครับ ครับแต่ก็ถามบางคนเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยตรงนี้มันเป็นทางสามแพร่งนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะมาสร้างเนี่ยมันเคยมีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาตัดออกครับแล้วเขาอาจจะสร้างทับต้นไม้ต้นนั้นก็ได ้ครับ เขาอาจจะขุดรากออกไม่หมดอะไรนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับครับจากวันนั้นมาก็ไม่มีก็ตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมเจอก็ตอนนี้มันก็โอ้โห เพราะพี่จะถามอยู่เหมือนกันว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วเนาะคืออยากจะรู้เหมือนกันว่าแสดงว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนั้นก็ไม่ได้มีบ้านหลังนี้แล้วหรือยังมีอยู ่มีอยู่พี ่อ๋อยังมีอยู่อ๋อก็คือแสดงว่าถ้างั้นร้างมาเนี่ยท่านนับไปนับมาเนี่ยโหแต่แตะเข้าไปร่วมๆจะ30ปีเอานะ ครับ เขาก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมฮะ ไม่ได้ทำอะไรครับแต่คุณเท่านั้นเขาบอกว่าใครมาอยู่ผูกคอตายกันหมดเลยครับทั้ง3คนนี่คือเคสเดียวกันหมดเลยนะพ ี่ใครมาอยู่หลังนี้ก็จบชีวิตด้วยการผูกคอตายหมดเลย ใช่ครับ เหรออ๋อแล้วเขาไม่ได้มีการไม่ได้มีการ ผูกคอตายนี่คือเขาครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะพี ่อ๋อแล้วเขาไม่ได้มีพิธีแบบเขาเรียกนะทำการไล่ปัดเป่าอะไรแบบนี้เลยฮะ ไม่มีครับ เหรออ๋อโอ้โหแสดงว่านับไปนับมาคือเฉพาะบ้านหลังสามศพนะ ใช่ครับ อ๋อแล้วก็ตายเหมือนกันหมดเลย ใช่ แล้วก็เป็นคนครอบครัวเดียวกันด้วย ใช่ครับแล้วคนสุดท้ายนะคืออากงนะครับที่ผูกคอที่นั่งผูกคอตรงข้างน้ำนี ่ครับ คือรอยเท้าเขายังแบบติดยันอยู่ตรงกำแพงอยู่แล้วพี ่ครับ ครับคือความโตอนเด็กก็เข้าไปดูเหมือนกันว่ามีรอยเท้าด้วยอะไรเงี้ย นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด ใช่ครับเรื่องประมาณนี้ครับ ที่เจอมาเมื่อสัก20กว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดตากแล้วตอนนี้ตัวน้องก๊อฟทำอะไรที่นั่นครับ อ๋อตอนนี้เป็นช่างแอร์ครับ อ๋อเป็นช่างแอร์ที่จังหวัดตาก ครับผม อ๋อโอเคมีโอกาสได้มากรุงเทพบ้างไหมครับ ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่คร ับ แล้วฟังเดชช็อกยังไงอะผ่านทางช่องทางไหนอะ YouTube เป็น YouTube ใช่ไหมเพราะว่าถ้า FM 101คงฟังไม่ถึงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์หมดแล้วเนาะก็สะดวกช่องทางไหนก็ติดตามฟังกันละกันนะครับ คร ับ โอเคขอบคุณมากก๊อฟ คร ับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ตอนนี้ติดต่อคุณลาเบลได้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณลาเบล สวัสดีครับ นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ย อ๋อผู้ชายอ่ะ เออนะครับชื่อแปลกมากแปลว่าอะไรครับ แปลว่าดีที่สุดคร ับ แปลว่าดีที่สุดเป็นคนไทย เป็นชื่อแขกคร ับ เป็นชื่อแขกใช่ไหม แต่ไม่ใช่อิสลาม อ้าวเหรอฮะ ย่าเขาเป็นอิสลาม เขาก็เลยตั้งชื่อนี้ให้ ใช่คร ับ เออแปลกดีครับนะครับแล้วก็ดูจากอายุยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่า ต่อทำงานแล้วคร ับ ทำงานแล้วนะครับทำงานเกี่ยวกับ บริษัทนึงนะ เป็นบริษัทนึงนะเรื่องของโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ที่จังหวัดบอกจังหวัดได้ไหม อย่าบอกดีครับเพราะว ่ าโรงพยาบาลนี้มัน น่าจะมีโรงพยาบาลเดียวนะ ครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกก็แล้วกันนะ คร ับ นะครับเหตุการณ์นี้ทั้งมวลเป็นยังไงบ้างลาเบล ก็เดี๋ยวก็เหตุการณ์นี้เกิดประมาณปีใหม่นะครับคือผมไส้ติ่งแตกแล้วแตกมาแล้วประมาณ5วัน ก็คือตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยก็เอ็กซเรย์อะไรอย่างนี ้ อันนี้หมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลแล้วคนเรามันก็ถ้านอนโรงพยาบาลมันก็กลัวมากใช่ไห ม มันก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากนอนโรงพยาบาลผมก็เลยให้ไปนอนคราวนี้ไปเพิ่มหมอก็ตรวจหมอเขาก็ถามว่าจะนอนห้องอะไรดีเขาก็ถามว่าจะนอนห้องรวมหรือว่าห้องวีพีใช่ตามปกติของเขาแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นผมนอนห้องวีละกัน คร ับ ห้องเดียวละกันก็บอกเขาโอเคเขาก็จัดเขาก็โอเคให้ลงเปย์นอนเขาก็เข็นไปที่ห้องนี้เพื่อรอการผ่าตัดผมก็ไม่รู้ว่านอนกี่วันประมาณเขาบอกว่าประมาณ 2-3 วันก่อนให้น้ำเกลือก่อนให้เลือดมันหมดอะไรเงี้ยโอเคผมก็นอนก็เข้าไปเสร็จก็เห็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรพยาบาลกำลังเก็บห้องอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เห็นเขาเก็บห้องก็คิดว่าคงจะจัดห้องเตรียมรอเรามั้งอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไปนอนเขาก็ถามว่าผมมีญาติไห ม คือตัวผมทำงานอยู่ที่จังหวัดนี้แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สระบุรีใช่ก็เลยก็ต้องรอแม่ผมให้เขามาเซ็นอะไรอย่างนี้เพื่อทำการผ่าตัด อนุญาต ใช ่ ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีครับฝั่งนี้ก็มีแค่ยายกับน้าแต่ว่าคือน้าเขาต้องดูแลยายอะไรเงี้ยผมก็ว่าผมนอนคนเดียวอะไรประมาณเนี้ย ครับ เขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวรอญาติละกันผมก็นอนคนเดียวโอเควันแรกผ่านไปรู้สึกว่าห้องนี้มันมีอะไรแปลกคือตั้งแต่เข้ามาอย่างหนึ่งวูบแรกคือผมสัมผัสได้คือแบบว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดแอร์แต่ว่ามันเย็นผิดปกติรู้สึกว่าเข้าไปวูบแรกมันร้อนมากกว่าพี่มันร้อนแต่ว่าพออยู่ไปไม่ได้เปิดแอร์นะเข้าไปมันรู้สึกมันเย็นๆรู้สึกว่าห้องนี้มันแบ บ มันเงียบเกินไปมันเงียบบรรยากาศวังเวงมาก มันเย็นผิดปกติ ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลนี้พูดง่ายๆว่าพยาบาลกับหมอจะมากกว่าคนไข้ คร ับ ใช่ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนเสร็จแล้ววันแรกผ่านไปผมก็นอนรู้สึกว่าห้องน้ำอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนน้ำหยดนะพี ่ น้ำหยดลงมาเหมือนน้ำมันล้นอ่ะมันล้นจากที่อ่างล้างหน้า ครับ เหมือนว่ามันล้นแล้วมันหยดลงมาผมก็แบบพยายามฟังให้มันห้องไหนนะอะไรประมาณนี ้ ก็ไม่คิดอะไรวันแรกผมตาหลับก็เจอดีเลย ครับ ก็คือนอนอยู่แล้วเหมือนผมเพิ่งตื่นนะพี่น่าจะฝันมากกว่าคือในฝันผมฝันว่าผมกำลังนั่งกินข้าวกินผัดไทยอะไรนี่แหละ ครับ กินอยู่แล้วก็มียาวางคือผมจะกินข้าวก่อนแล้วก็จะกินยาก็เห็นผู้หญิงโยนคนหนึ่งอ่ะที่เดินก้มหน้าเข้ามาผมยาวมากก็ลุกเลยก็เดินเข้ามาใส่ชุดขาวนะชุดพยาบาลไอ้ชุดโรงพยาบาลเดินเข้ามาแล้วก็ก้มหน้ามาพี่แล้วก็เอามือมากวาดเพราะว่ามากวาดยาผมอ่ะกวาดแบบเอามือกวาดไปกวาดมาแบบไม่มองหน้าผมก็บอกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยคุณมาทำอะไรพี่ไม่ได้เนี่ยเขากวาดแบบไม่ยอมหยุดแต่พี่แกว่งมือไปแกว่งมือมาก้มหน้าผมปิดหน้าแกว่งไปแกว่งมาผมบอกว่าคุณทำนี้ได้ไงเนี่ยมันไม่ถูกนะเนี่ยเขาก็พูดมาประโยคนึงว่ามึงเป็นใครมึงมาทำไมขอโทษนะเบียร์บอกว่ามาทำไมเนี่ยที่คุณรู้ไห ม เขาพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเอ้าคุณทำไมไม่คุยกันก่อนเขาก็กวาดแกว่งอยู่งั้นน่ะจนผมไม่รู้ทำไงผมก็เลยแบบผมคิดแล้วว่าในใจคิดแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนผมไปในสักอย่างผมก็เลยแบบท่องสวดมนต์แล้วผมก็มันมีเขยที่กดอะเรียกพยาบาลนะพี ่ ผมก็กดหันไปกดแล้วหันกลับมาเอ้ามันไม่มีใครแล้วนี ่หายไปแล้ว ผมจะดุ้งตื่นใช่แล้วผมจะดุ้งตื่นมาอันนั้นเป็นวันแรก เดี๋ยวนะที่บอกสะดุ้งตื่นมาแสดงว่าตอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่ในภวังค ์ เราอยู่เหมือนในความฝัน เพราะว่ากว่าจะหลับมันก็ประมาณ 4:00 เป็นวันแรกผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลไงกว่าจะได้หลับอ่ะพี่ก็ตื่นมาวันแรกผมก็นอน1วันที่3ผมก็ไม่ได้หาพยาบาลสักคํา ครับ คราวนี้ถึงวันที่3ผมก็ไม่ได้กินอะไรเลยพยาบาลก็โอเคเข้าไปผ่าตัดคราวนี้คือผมไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งเดี๋ยวผมผ่าตัดลำไส้ใหญ่ด้วย ค ือไส้ติ่งมันแตกมันไปกดลำไส้ใหญ่เลยไงพี ่ ผมก็เลยผ่าตัดเป็นผ่าตัดใหญ่ไปเลยผมอ่ะอะไรคือต้องนอนโรงพยาบาลเขาบอกว่าให้นอนอาทิตย์นึงผมก็บอกว่าผมไม่นอนแล้วห้องนี้ผมขอห้องรวมแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีญาติมาดูแลจะได้แบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคก็นอนไม่มีอะไรแล้วผมข้ามเลยจนจะถึงวันที่ผมจะออกโรงพยาบาลแล้ววันสุดท้ายคืนสุดท้ายพอดีเลย อันนี้คือย้ายห้องยัง ย้ายมาห้องรวมครับ ย้ายมาห้องรวมแล้วนะ ใช่เพราะผมไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยโอเคผมก็มาห้องรวมห้องรวมก็มีคนแค่ประมาณ3คนนะพี่แล้วพยาบาลก็ประมาณ 5-6 คน ครับ ใช่พยาบาลเยอะมากเขาก็คืนนั้นรู้สึกเป็นคืนมันพูดมันทานได้ดีจำได้ผมก็มานอนแล้วจะมีพยาบาลเฝ้าไข้ประมาณ5คน ครับ ก็คือเดี๋ยวบอกห้องตรงก่อนคือว่าจะเป็นแค่กระจกแล้วก็ประตูบานหนึ่งคือมองออกไปสามารถเห็นพยาบาลได ้ครับ พยาบาลก็มองเข้ามาเห็นเราได ้ ผมก็อยู่ผมก็นอนไม่หลับปกติผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับแล้วนอนโรงพยาบาลแปดที่อะไรเงี้ยพี ่ครับ ก็ประมาณ 3:00 ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนไข้ไม่มีกดสัญญาณคือว่าถ้ามีกดสัญญาณมันจะดังแล้วมันจะมีแบบแผงไฟตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงที่พยาบาลอยู ่ ผมบอกโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนกดเลยเนาะคนไข้ก็ไม่กดสงสัยจะไม่มีใครเป็นอะไรนะอะไรเงี้ยสักพักเดียวพี่มีคนกดแล้วคือพยาบาลเขาหลับอะประมาณ 3:00 เกือบ 4:00 อะเขาก็หลับเขาก็แบบโมโหเขาอะผมก็มองเห็นผมก็เห็นอาการเขาแบบโมโหแบบเฮ้ยกดทำไมวะทั้งวันไม่กดมากดอะไรตอนนี้เลยมาเนี่ยเขาก็มาสลึมสลือเป็นพยาบาลผู้หญิงพี่สลึมสลือเดินออกไปก็เดินออกไปก็ผมก็ไม่ได้มองนะว่าห้องไหนแต่เห็นว่าเขากดมาห้องนึงกดแช่ไปเลยนะพี่แล้วก็ไม่ได้กดตัดไปอ่ะพยาบาลคนนั้นก็เดินไปเสร็จสักพักได้ยินเสียงกรี๊ดแต่พี่กรี๊ดดังมากครับผมคิดในใจว่าตายแล้วสงสัยคนไข้จะช็อกหรืออะไรแน่เลยเพราะว่าผมเห็นคนไข้ช็อกอะไรบ่อย เสียงกรี๊ดที่ว่านี่คือเป็นเสียงกรี๊ดจากคนไข้หรือว่าพยาบาล พยาบาลคร ับ พยาบาลกรี๊ดเลยใช ่ ไหม ใช่พยาบาลกรี๊ดแล้วก็วิ่งกลับมาที่เคาน์เตอร์ที่ล็อบบี้ของเขาเขาก็มาคุยกันซุบซิบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เขาแบบหน้าตาตื่นมากเลย คร ับ เขาเลยแบบแล้วคนที่กรี๊ดอะพี่เขย่าแขนคนหนึ่งอะบอกว่าเนี่ยไปดีไปดีน้องว่าจะให้ไปดูอะไรประมาณเนี้ยไอคนนั้นก็เขาไม่ยอมไปผมคิดในใจว่าเอ๊ะคนไข้เป็นอะไรทำไมคุณไม่ยอมไปดูอะไรเงี้ย จริง จนคนนี้เป็นหมอใหญ่เฝ้าเวรเขาดูถามมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังก็สรุปเขาก็เดินหายกันไปหายไปไม่ใช่ไหนไม่รู้พี่ คร ับ ก็ผมไม่สนใจอะไรเช้ามาผมก็เลยถามพยาบาลมาเช็ดตัวผมผมก็เลยถามว่าเนี่ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น ครับ เขาบอกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วอย่าไปเล่านะเดี๋ยวคนไข้แตกตื่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยพยาบาลอะในห้องนั้นแหละที่เรานอนตอนแรก อ่ะห้องแรกนะ ใช่ห้องที่ผมนอนตอนแรกครับ ห้อง VIP นะ ใช่ก็นอนเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยเข้าไปอ่ะเขาเห็นเขาเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเขาเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่พี่ เหรอ แต่ไม่ได้นั่งบนเตียงเขานั่งบนพี่เคยเห็นที่กินข้าวป่ะ เคย คนของคนไข้อ่ะจะเป็นแบบล้อเข็นแล้วเป็นที่ยื่นมายื่นม า เขานั่งบนนั้นแต่เขาไม่ได้หันหน้าทางประตูเขาหันหน้าออกไปทางหน้าต่างเขานั่งเขาก้มหน้าอยู่บนนั้นนะพี ่ คนลุกเลยพี ่ เขาก็นั่งอยู่บนนั้นนะแล้วคือพยาบาลเขาก็ไม่ได้สนใจนึกว่าไม่ได้เป็นคนไข้อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าคนไข้จะเอาอะไรคะอะไรเงี้ยกดสัญญาณมีอะไรคะเขาก็ถามครั้งแรกไม่ตอบครั้งที่สองไม่ตอบพี่ถามครั้งที่สามคือพยาบาลคนนี้เขาจะหันมาดูที่หน้าประตูคือหน้าประตูก็จะติดชื่อคนไข้ใช่ไหม จริง ถ้าเป็นใครแล้วเขาก็กรี๊ดเลยพี่ ครับ เพราะว่าหน้าประตูไม่มีชื่อติดอยู ่มันต้องมีชื่อคนไข้ติดอยู่หน้าห้อง ถูกต้องพี ่แล้วห้องนั้นเราย้ายออกมาแล้วเขาก็ต้องเอาชื่อเราออก ก็ผมบอกอยู่ว่าคือคนไข้จะมากกว่าพยาบาล ครับ ไม่มีชื่อคนไข้ติดอยู่แล้วเขากรี๊ดพี่เขาวิ่งกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขามาคุยกันคือบอกว่าคือวกกลับไปเลยตอนที่ผมเข้าไปตอนแรกที่บอกว่าพยาบาลเขาเก็บห้องไง ครับใช่ใช่ คือผู้หญิงคนนี้เขาเสียได้ประมาณ2ชั่วโมง เหรอ แล้วก็มีห้องวีเหลือแค่ห้องเดียวคือห้องนั้น จับเรามาอยู่ห้องนี ้ใช่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คือเขาช็อกที่เขาบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจฉับพลัน เหรอ เธอช็อกนะตรงนั้น อ่าฮะ เขาช่วยไปไม่ทันพี่คือเสียชีวิตนะตรงนั้นเลยผม คิดว่าหัวใจ ใช่ ก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ย2ชั่วโมง ใช่ครับ โอ้โหโอ้หลังจากนั้นล่ะครับ ก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะพี่เขาก็ปกติของเขาแต่2ประมาณผมก็ไม่เห็นคนนั้นเข้ามาทำมาคือเขาคงจะหยุดงานเลยประมาณนี้ หมายถึงพยาบาลคนนั้นใช่ไหม ใช่คงจะช็อกไปอะไรประมาณนี้ จะเป็นอย่างนั้นแหละ นะครับอุ้ยฟังแล้วขนลุกมากว่าฟังเรื่องนี้คือนึกภาพตามครับแล้วก็ผมว่าหลายท่านในคนภาพของโรงพยาบาลออกนะครับว่าห้องรวมจะเป็นยังไงห้องเดี่ยวจะเป็นยังไงที่นั่งที่เขาเรียกว่าที่วางชั้นของวางกินข้าววางยังไงคงจะนึกออกนะไอ้รถที่แบบว่าเป็นเหมือนกับที่วางกับข้าวใช่ไหมให้กับคน มายืดมาพี ่ใช่ใช่หนูนึกออกเลยนั่งอยู่บนนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห นั่งอยู่แล้วเขาบอกว่านั่งอยู่ครับคือก้มหน้า ครับ แต่ไม่ได้หันมาแต่เขารู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก้มหน้าอยู่แต่คนเราจะไปนั่งบนนั้นทำไมพี่จริง ถูกถูกถูกแต่อารมณ์นั้นก็ยังนึกว่าเป็นคนไข้อยู่จนมาดูชื่อตรงหน้าห้อง ใช่เขาหันมาคือเขาจะหันกลับมาจะถามจะดูชื่อคนไข้ว่าคนไข้ชื่ออะไรเขาจะเรียกถูกไงแต่มันไม่มี ไงไม่มีป้ายชื่อติดอยู ่ เท่านั้นก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพระเจ้าประคุณลุนช่องนึกภาพแล้วตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราย้ายมาอยู่ห้องรวมในห้องรวมไม่มีเหตุการณ์อะไรนะ ก็นั่นก็ไม่มีนะ ไม่มีนะ แต่ว่า ห้องรวมไม่มี โรงพยาบาลนี้ก็เจอกันบ่อย เหรอฮะว่าที่เจอคือเจอห้องวีนะครับถึงว่าที่ลาเบลบอกเราเริ่มต้นว่าพอเข้าไปปั๊บมีความรู้สึกแปลกมันวังเวงมันดูรู้สึกยังไงไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็แอร์หรือว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากกว่าปกติใช่ไหม ก็ใช่ที่ตอนผมจะออกมาผมเห็นตอนที่เขาเข็นผมออกมาคือเขาเห็นเขาผมเห็นพวงมาลัยอยู่หน้าห้อง เหรอ เขาคงมาทำพิธีแหล่งเขาแล้วล่ะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพิธีเชิญวิญญาณกลับไปบ้านอะไรแบบนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะลาเบลนะนะครับโอ้สนุกสนานตื่นเต้นมากฟังแล้วขนลุกนะครับขอบคุณครับลาเบล ครับ สวัสดีครับ ครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ แต่ว่าตอนนี้ผมไปกันที่สายของพี่จิตก่อนฮะตอนนี้พี่จิตอยู่กับเราในสายประสบการณ์ที่บอกว่าเจอกับตัวเองแล้วก็แฟนด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งฮะในจังหวัดชัยภูมิเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าหลงสวัสดีครับพี่จิต ค่ะสวัสดีค่ะ ครับพี่จิตตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากดินแดงค่ะ ดินแดงวันนี้นอนดึกกับผมหน่อยนะนอนดึกหน่อยนะฮะลุ้นกันไปกับทัวร์แท็กซี่ผีของเรานะฮะนะครับพี่จิตถ้างั้นเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่ว่าหลงนะหลงไปกับแฟนนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ค่ะคือว่าวันที่1เมษายนปี61นะคะ ครับ จิตก็หลานเขาหารถให ้อือ หารถมือ2มือ3ให ้ครับ พอเขาหาเขาก็โทรติดต่อทางเจ้าของรถเขาเขาอยู่ที่สะดุโลกแล้วก็นัดวันนัดอะไรกันว่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะไปเอาพรุ่งนี้เลยหลานก็เลยที 3ของวันถัดมาก็มาส่งจิตที่บขสชัยภูม ิ และขึ้นรถประจำทางเพื่อที่จะไปเอารถนี่แหละค่ะก็ไปกับพี่ต้อม2คนก็หลานส่งที่บขสแล้วป้าบอกว่าเขาก็พยายามถามว่ามีรถไปพิษณุโลกไหม ครับ เขาก็ถามให้อะไรให้แต่ว่ามันไม่มีรถพอไม่มีรถเขาบอกว่ามีรถตู ้ครับ รถตู้ก็8โมงเราก็ร อ 8โมงเราก็ออกจากเชียงภูมิใช่ไหมคะ ครับ เชียงภูมิก็ช่วงเดินทางนะคะก ็ จะขึ้นสายเหนือก ็ จะต้องผ่านอำเภอหนองบัวระเวไปกิ่งอำเภอพักดีชุมพลก็จะผ่านเพชรบูรณ์วังทองพิจิตร ครับ ค่ะแล้วก่อนจะถึงวังทองที่สี่นี้เราก็จะมีเพื่อนนั่งในรถตู้ด้วยกันแต่เป็นยายอายุมา60เนี่ยค่ะเขาก็แต่งตัวดูดีนะคะเขาก็นั่งอยู่ข้างๆจิตเขาก็คือจิตแค่คิดนะคะคือแบบคือมันมีคนอยู่หน้ารถเล่าเรื่องเขาฟังข่าวนะคะเขาเล่าเรื่องอะไรผู้หญิงกระโดดบ่อจระเข้แ ค ่ตัวตายอะไรเงี้ย ครับ ไอ้เราก็คิดในใจว่าหุยทำไมเขาต้องทำงั้นใจยกล้าเนาะทำไมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ตัวจังเลยไอ้จีก็แค่คิดเฉยๆแต่ป้าที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะจะพูดขึ้นมาว่าหลานป้าเองเอ้าแล้วป้าหนูขอโทษหนูแค่คิดหนูไม่ได้พูดนั่นแหละ ทำไมป้าคิดว่าเป็นหลานป้า คร ับ เดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังแกจะเล่าเรื่องหลานแกที่แบบถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วอยากฆ่าตัวตาย คร ับ สามีก็เป็นเมียน้อยเขากระโดดลงบ่อจระเข ้ ก็เล่ากันจนฆ่าเวลาไปจน11นาฬิกาก็เกือบถึงพิษณุโลกแล้วค่ะแต่เขาจอดเปลี่ยนรถพอจอดเปลี่ยนรถก็ลงจากรถรอรถคันใหม ่คือ รถตู้ก็ต้องเปลี่ยนคันใช่ไหม ครับ ทีนี้พอไปถึงพิษณุโลกก็ใกล้ถึงแล้วรถตู้ก็ใกล้ถึงคนที่เขานัดกับเราเขาก็โทรมาบอกเราว่าพี่ต้องไปบขสก่อนนะรอผมที่นั่น ครับ ถ้าพี่ถึงแล้วพี่โทรบอกผมด้วยคือถ้าเราไปถึงเขาถึงจะมาไง ครับ ว่าเราไปถึงจริง ๆ เราก็เลยไปพอเราไปถึงบขสก่อนปุ๊บเราก็เลยโทรบอกเขาก็มาแล้วเขามาก็มาก็เที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วก็พอเที่ยงปุ๊บเขามาถึงแล้วเราก็ไม่ต้องกินข้าวกินอะไรกันละไ ม่ ถึงว่าเราก็ทำมีใบสัญญาซื้อขายที่เขียนไปก่อนแล้วมีแต่เซ็นอย่างเดียวแต่นี้ลูกชายเขาอะลูกชายเขาประมาณ5ขวบอะเขาก็มาทุกพ่อเขานะคะพ่อเขาตัวอ้วนใหญ่ล่าง ครับ ไม่หนูไม่ขายหนูไม่ให้ลุงไปแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าไม่ได้บ้านเราก็มีอีกคันนะลูกอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูป้ามีน้อง4เดือนเผื่อน้องไม่สบายป้าจะได้พาน้องขับรถเข้าไปในเมืองไปหาหมอได้นะลูกป้าขอนะเขาร้องเอาเป็นเอาตายเขาร้องก็เลยรีบเซ็นรีบอะไรก็ออกจากที่เสร็จแล้วพอออกมาจากพิษณุโลกก็ประมาณบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายนะคะบ่ายเกือบ2โมงแล้วแล้วพอออกมาแล้วก็อย่างว่านะคะคือจิตพยายามจะสังเกตทางตั้งแต่ขึ้นรถตู้มาแล้วคือด้วยความที่ว่าจิตไม่ได้เดินทาง ครับ บ่อยนะยังไม่รู้ว่ามันคือเส้นทางยังไงที่ต้องก็เป็นกรุงเทพก็ไม่ได้มาเส้นทางนี ้ครับ พอขับรถออกมาปุ๊บแล้วก็มองป้ายเอาพยายามมองป้ายจะถามคนก็ถามไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นทางหลักแล้วรถมันก็วิ่งเลย ครับ โถวิ่งยาวต่อกันมาแล้วก็วิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งหลุดออกมาจากได้จากเขากำลังรู้สึกเขาว่ามีซ่อมทางมีอะไรจะวิ่งออกมาพอวิ่งออกมาปุ๊บมันไกลแล้วนะแล้วที่ก็10กิโลได้แล้วแต่ทีนี้คิดว่ามันไม่มั่นใจว่ามันไม่น่าจะใช่ก็เลยบอกว่าพี่ต้อมจอดถามร้านค้าทางแถวนี้สามีเลยบอกว่าเอองั้นจอดก็ถามร้านเป็นร้านเนี่ยโชว์หวยนะก็พี่คือจะไปชัยภูมินะคะหนูมาถูกค้างเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ไปกรุงเทพงั้นคุณต้องยูเทิร์นกลับก็มันจะมีเลี้ยวนะแล้วคุณเลี้ยวปรากฏว่าพอเราออกจากเขาได้ปุ๊บก็ขอบคุณเขาออกมาแล้วก็วิ่งผ่านทางที่มันเลี้ยวแต่ว่ามันไม่มียูเทิร์นไปเส้นนั้น ครับ แล้วมันก็เลยไปทีนี้เราก็เจอป้อมเกาะกลางเจอป้อมตำรวจเกาะกลางเราก็ถามทางไม่ได้ว่ามันทางสายหลักซึ่งรถมันวิ่งเลยออกยูเทิร์นไปนี่ยูเทิร์นที่สองปรากฏว่าไม่ใช่แล้วแหละใช่หรือเปล่ามันก็เริ่มสงสัยนะคะในใจทั้งสองคนก็เริ่มสงสัยแต่จะถามร้านมันก็มีแต่ร้านค้าซึ่งร้านค้าน่ะไม่รู้วันนั้นเป็นวันอะไรทำไมถึงมีแต่ร้านปิดห่างกันออกไปแล้วก็ขับมาเรื่อยๆแต่เราก็จำคำที่คนถ่ายรถให้เราบอกว่า ครับ ใช่เกน้ำมันเกความร้อนขึ้นก็เลยต้องหยุดค่ะ ครับ หยุดพักรถก็ออกมานอกเมืองแล้วออกมานอกเมืองก็หยุดพักพอพักสามีก็ไปเปิดเอาน้ำมันก็พุ่งขึ้นได้ไหม ครับ โอ้โหกระจายเต็มเลยก็เอาน้ำในรถเทใส่อะไรเขาก็ดูเรียบร้อยแล้วพักเย็นแล้วจาก3โมงเย็น4โมงเย็นที่น ี ่ก็สองข้างทางเริ่มเป็นทุ่งนาแล้วเราจะหาชาวบ้านแถวนี้ถามทางได้ไหมโน้อะไรทีนี้พอดีมีตาคนหนึ่ง อยู่ ข้างทางแล้วก็จอดซ้ายถามพี่ต้อมลงไปเถอะ พี่ต้อมก็เอียงจิตนะคะทำไมต้องใช้แต่ต้อมลงไปอ่ะเอาไปสามีก็ลงไปสิจิตว่าอย่างนี ้ แล้วก็ลงไปถามจิตไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกค่ะขนาดทั้งเปิดที่หน้าต่างเพราะว่ามันไม่มีแอร์เปิดหน้าต่างเลยแล้วก็เลยถามว่าพี่ต้อมเขาว่าไงเขาบอกว่าไปเส้นนี้นะถูกแล้วไม่ใช่ภูมิเขาบอกว่าต้องผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนะ ครับ เขาบอกอย่างนี้แล้วก็ถึงชัยภูมิเหมือนกันเราก็ตามที่ตาบอกแล้วไปเลยไปเรื่อยๆที่เขาบอกนี ้ ไปเรื่อยๆทีนี้พอไปแล้วมันติดประมาณสักห้าโมงเย็นนะคะ ครับ หลานก็โทรมาน้าถึงไหนแล้วน้าคิดว่าน่าจะถึงเพชรบูรณ์นะถ้าถึงเพชรบูรณ์เนี่ยน้าก็คงจะถึงชัยภูมิแล้วแหละหลานก็บอกว่าโอ้น่าจะถึงทุ่มสองทุ่มคงจะถึงเนาะวันนี้อ้าวก็ประมาณนั้นละมั้งที่จะตอบหลานไปอย่างนี ้ เป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างรถสภาพเป็นไงได้ยังไงมันเสียกลางทางหรือยังไงก็โทรบอกหนูก็แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราออกมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีป้ายบอกทางเราก็มาเรื่อยๆมันก็ขึ้นทางมาเรื่อยๆมืดสองทุ่มผ่านไปสามทุ่ม ครับ ทีนี้เข้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันที่สุดท้ายนี่คือเข้าไปแล้วไปเติมน้ำมันเรียบร้อยเด็ดขาดไว้ก่อน ครับ แล้วทีนี้พอซื้อน้ำเผื่อไว้ใช่ไหมคะซื้อน้ำเผื่อไว้สองขวดเผื่อว่าเอน้ำมันเอความร้อนขึ้นสองสามครั้งแล้วแต่ทีนี้พอเข้าเขตพอมันค่ำปุ๊บเนี่ยเข้าเขตเพชรบูรณ์อากาศเย็นทั้งที่ปีเดือนเมษาเย็นมากเลยค่ะแบบเย็นแบบหนาวเลยอ่ะประมาณถ้ากะประมาณคงจะเปิดแอร์20องศาประมาณเนี่ย ครับ แล้วก็พี่ต้อมก็ขับออกมาจากปั๊มน้ำมันก็ซื้อมันจะมีตลาดนั้นฝั่งตรงข้ามเลยก็เดินไปซื้อเลยยามหนาวไม่ให้ติดบอกว่าคงจะหิวเพราะว่ากลางวันไม่ได้กินอะไรก็ไม่กินช่วงค่ำเขาก็ไม่กินนะคะ ครับ ก็ขับมาเรื่อยๆทีนี้ถนนเส้นนี้ดีนะจิตเนาะเขาก็บอกอย่างนี้เนาะไฟช่วงคือส่องช่วงเกาะกลางถนนนะคะส่องสว่างถนนโล่งแต่จิตอะจิตในใจโล่งผิดปกติไปไห ม มันไม่มีรถผ่านเลยนะพี่ต้องอย่างนี้คือแบบว่าถ้าแบบเราอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าทำไมมีรถเราอยู่คันเดียว ครับ แล้วทีนี้ป้ายทางก็ไม่มี แต่ก็ยังไม่ได้เจออะไรใช่ไหมครับ ยังค่ะทีนี้พอมาถึงเขาค้อพิจารณ์นะ คร ับ เขาบอกว่าเขาค้อแล้วอ่ะเข้าเขตเขาค้อโอ้ยเจอความร้อนไม่ขึ้นเลยค่ะแต่ว่าคนนี่ลุกเลยแต่ว่าจิตเนี่ยจิตก็ไม่ได้ถามพี่ต้อมนะคะพี่ต้อมเขาก็นั่งนิ่งตัวแข็งขับมาเรื่อย ครับ พี่ต้อมเขาก็ขับไปแบบแล้วขับไปด้วยความที่ว่าแกก็ไม่ได้พูดอะไรแกก็ขับไปแต่เราพยายามที่จะหาคนถามทางมันก็ไม่มีแล้วค่ะจนกระทั่งมาถึงเที่ยงคืน ครับ เที่ยงคืนนี้มันยังไม่พ้นเขตเพชรบูรณ์ก็จะเป็นยังไงเนี่ยเขตป่าสงวนนะคะ ครับ ต้นไม้สองข้างทางขึ้นสูงกว่า5 เมตรสองข้างทางแบบทึบทึมแล้วเราก็เจอน่าจะเป็นอะไรนะคะที่เขาทำงานกรมป่าไม้กันนะคะ เจ้าหน้าที ่ตรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจรถเราอะค่ะแต่ไม่ได้ตรวจรถคือเขาให้ความอำนวยความสะดวกเขาก็เราถามทางได้แล้วก็ลงไปถามทางว่าชัยภูมิอีกไกลไหมคะเขาบอกว่าโอ้ยคุณจะไปชัยภูมิเหรอครับคุณต้องทนหน่อยนะ ออ มไปอีกหน่อยนึงเพราะงั้นเขาบอกอีกหน่อยนึงแล้วก็บอกฮะคุณบอกอ้อมไปอีกหน่อยนึงนี่หมายถึงยังไงคะ ครับ หมายถึงว่าเนี่ยคือคุณจะเข้าเขตชัยภูมิแล้วนะคุณไปอีกก็คือเข้าเขตชัยภูมิแล้วแหละไอ้เราก็ขับไปจนกระทั่งว่าถึงประมาณตีหนึ่งเขาก็เขียนว่าเขตชัยภูมิก็ดีใจแต่จิตเคยมาถิ่นนี้จิตอำเภอนี้จิตเคยมาจิตก็เลยรู้ว่า ครับ ภูเขียวโอ้มันไกลจากอำเภอจิตมากเลยภูเขียวถ้าจากอำเภอจิตไปภูเขียว100 กว่ากิโล ครับ แล้วอ้อมด้วยสิก็เลยโอ้พี่ต้อมอดทนหน่อยนะ แต่ว่ายังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้หลงใช่ไหมฮะ คือหลงแล้วค่ะหลงมากเลย หลงมาแล้ว คือจริงๆเนี่ยถ้าเราเดินทางจากชัยภูมิไปพิษณุโลกมันห้าชั่วโมงแล้วกลับถึงบ้านน่าจะสองทุ่มแต่ตอนนี้มันหลังเที่ยงคืนแล้ว ครับมันเลยเวลาแล้ว ค่ะแล้วทีนี้ก็อ้อมไปจากพอมันผ่านภูเขียวชัยภูมิมันก็จะเข้าคอนสารคอนสารแล้วก็ถึงจะเข้าตัวเมืองซึ่งใช้เวลาร้อยกว่ากิโลก็เหมือนกับว่ามันอ้อมค่ะ ครับ เราถึงบ้านตีสี ่ คุณป๋องพี่ตัวถึงบ้านตีสี่เนี่ย25ชั่วโมง โอ้ยในการเดินทางครั้งนี ้จ้า พ อกลับไปบ้านต่างคนต่างนอนต่างไม่พูดอะไรไม่ต้องอาบน้องอาบน้ำกันแล้วค่ะ ครับ แล้ววันหลังมาหนูก็ถามว่าพี่ต้อมทำไมเวลาไปถามทางพี่ต้อมต้องเสี่ยงแล้วทำไมพี่ต้อมแบบว่าเวลาขับช่วงคอเขาคอแล้วต้องเหยียบเอาด้วยอะไรเงี้ยมันหนาวนะเราเปิดหน้าต่างมันหนาวนะ แกว่าไงครับ เห็นต้อมเห็นว่างั้น เห็นคือ เห็นผู้ชายใส่ชุดพราง ครับ ถือปืนแต่ว่าขาเขาลางๆไม่ติดพื้น ไม่ใช่คน เต็มไปหมดเลยค่ะระหว่างทางคือแบบไม่น้อยอ่ะคือเหมือนเขาเดินกันเป็นกลุ่ม ครับ คือถ้าเขาเดินอ่ะเขาจะต้องแบบว่าไม่ทันรถแต่นี่แบบพอเห็นตรงนี้แล้วยังต้องไปเห็นตรงถัดไปจากข้างหน้าก็เห็นเขาอีกก็เห็นกลุ่มเดิมอยู ่เห็นเป็นลักษณะเป็นทหารใส่ชุดพรางเดินถือปืนแต่ไม่เห็นขาชัดเหมือนกับเห็นขาลอยๆเห็นขาแบบบางๆและจำนวนที่พี่ต้อมก็เห็นก็เห็นจำนวนมันเยอะนับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันอะไรเยอะขนาดไหนครับ ใช่ค่ะเยอะมากที่เขาคอยเยอะมากจนคือตรงนั้นอ่ะหนูบอกตามจริงแล้วมันหนาวมันเย็นมากแบบหนูบอกว่าคือขับรถอ่ะอย่าเร็วได้ไหมก็เลยต้องปรับกระจกขึ้นแล้วมันลมพัดผมใช่ไหมหนูเป็นคนรำคาญที่ว่าผมโดนพัดโดนลมเป่าอะไรเนี่ยไปโดนขาแต่ว่ามันหนาวคือเราใส่เสื้อไปคนละสองตัวการเอาไว้ว่ามันอาจจะเย็นนะไม ่ รู้ว่าคิดยังไงถึงใส่เสื้อไปสองตัวกันแต่ทีนี้อีกก็ทางแข็งใจอยู่แต่ไม่กล้าถามเขาเพราะว่าเห็นเขาแบบท่าทางแปลกๆเพราะคนนี้เขาจะเป็นแบบว่าถ้าเขาเห็นอะไรเราจะไม่ถามตอนนั้นเพราะเขาจะไม่พูดให้เราได้รู้เพราะเขากลัวคิดว่าเรากลัว แสดงว่าแฟนพี่เห็นคนเดียวแต่ตัวพี่ไม่เห็น ไม่เห็นนะคะแต่คนลุก คือรู้สึกแต่ว่าไม่เห็นแต่ขณะที่พี่ต้อมเห็น ใช่ค ่ ะแล้วก็เวลาให้ไปถามทางคนเนี่ยพี่ต้อมจะสายหัวเงอะไม่จอดไม่จอดเหม ือ นกับว่าตรงนั้นที่จิตมองเห็นอาจจะเขาอาจจะเห็นเป็นอีกแบบนึงก็ได้อะไรไม่ แต่ว่าเจ้าที่ที่บอกทางเราเนี่ยอันนั้นคน คนค่ะ อันนั้นคนนะโอเค คน คนนะผมกำลังลุ้นอย่าให้ไม่ใช่คนนะเออ คือว่ามันเป็นสองที่นะคะตรงที่พิชบูรณ์ปลายพิชบูรณ์กับเข้าเขตภูเขียวชัยภูมิเนี่ยสองที่แต่จิตอ่ะจิตยืนรอถามทางเขาแต่ว่ามันก็ต้องรอคือแบบว่าพี่ต้อมบอกว่าต้องจอดให้รถผ่านบ้างอะไร ครับ โอ้โหไอ้ป่าที่มันทึบๆเนี่ยแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบเราไม่อยากอยู ่ไม่พิจิตถ้าว่าพูดถึงอดีตที่ผ่านมาเส้นที่พี่ผ่านเนี่ยถ้าตรงเขาค้อจังหวัดพิชบูรณ์เนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าในอดีตมันคือสมรภูมิรบเก่าใช่ไหมพวกผอ.กอ.คอแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีการลบลาฆ่าฟันมีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายแสดงว่าพี่ต้อมอาจจะเห็นวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตไปก็เป็นไปได้นะ ค่ะตอนนั้นจิตก็ไม่รู้ข้อมูลหรอกค่ะว่าแต่ว่าพี่ต้อมก็คงไม่รู้ข้อมูลเพราะเราก็ไม่แต่ว่าจิตอาจจะเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้ คือ ช่วงลบอ่ะนะจิตอาจจะเด็กอยู ่ ก็เลยไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ ค่ะแล้วพอเจอแล้วยังไงพี่หลังจากนั้นคือถ้าคิดว่าเราเจอตัวนั้นไม่ใช่คนล่ะนะแฟนพี่กับพี่ได้ไปทำบุญไหมฮะ คือว่าจิตอะจะนะไหว้พระสวดมนต์ตอนที่จิตมาเล่ากับคุณขวัญอะไรเนี่ยที่พี่ต้อมเขาเจออะไรแล้วจิตยังนึกไม่ออก ค ือเขานึกไม่ออกเนี้ยขอให้มันแวบมาทางที่ว่าให้เรามันแวบขึ้นมาเวลาเราไหว้พระสวดมนต์ค่ะเราจะแผ่เมตตาเขาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราก็ไปใส่บาตรให้เขา ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดไหมฮะ25ชั่วโมง26ชั่วโมง ค่ะดีว่ารถนั่งสบายแม่ยานางดีก็เลยแบบ ดีแล้ว ไม่งั้นเราโอ้โหขาเปี้ยเลยค่ะ อย่างน้อยก็ถึงที่หมายปลอดภัยหรือมันจะนานหน่อยแต่ก็ถือว่าเราไม่เป็นไรก็โอเคนะพี่จิตนะ ค ่ ะ โอเคครับนี่คือการทั้งหมดนะ อย่ามีเท่านี้ค ่ ะ ได้ครับพี่จริงขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ